ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir hadis, ilmli bo'lsangiz shoyat, tinglashgan bo'lsangiz haris. Ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir hadis, ilmli bo'lsangiz shoyat, tinglashga bo'lsangiz haris. Ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir hadis, ilmli bo'lsangiz shoyat, tinglashga bo'lsangiz haris.